Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws & Co. Koning Willem-Alexander laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de rol van zijn eigen familie in de koloniale geschiedenis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het onderzoek 3 jaar duren en wordt het geleid door oud-hoogleraar koloniale geschiedenis Gert Oost-Indië. En ik spreek zo meteen met hem. Nu eerst ook al meer hierover in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Dat onderzoek wordt uitgevoerd aan de Universiteit Leiden door een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-hoogleraar Gert Oost-Indië. In het persbericht van de RVD zegt de koning dat diepgaande kennis van het verleden essentieel is om de impact ervan zo eerlijk mogelijk onder ogen te zien. De Schiphol Groep mag niet langer boeren uitkopen voor extra stikstofruimte. Een voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren dat de regering vraagt het uitkopen een halt toe te roepen is aangenomen. De indieners van het voorstel stellen dat de verdeling van schaarse stikstofruimte een maatschappelijke afweging moet zijn. Schiphol voldoet nu niet aan de stikstofregels. Om aan de benodigde vergunningen te komen, moet de stikstofuitstoot fors omlaag. Mensen van hetzelfde geslacht moeten op Aruba en Curaçao met elkaar kunnen trouwen, heeft het Hof van Justitie bepaald. Dat dat nu niet kan, is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Tegen het vonnis is nog beroep en cassatie mogelijk. Ook vakbond FNV gaat misstanden onderzoeken in de media en de cultuursector. De vakbond zegt dat er veel vragen binnenkomen naar aanleiding van de onthullingen over De Wereld Draait Door en The Voice. Er loopt al zo'n onderzoek in opdracht van de NPO. Het aanbieden van excuses voor de slavernij door het Nederlandse kabinet op 19 december moet niet doorgaan. Dat zegt Johan Rozer van het Nationaal Comité Herdenking Slavernij uit Suriname. Donderdag overlegt hij samen met andere organisaties en het kabinet over de excuses. De bedoeling is dat we op basis van een aantal punten die we hebben opgesteld duidelijk zullen maken wat onze positie is. En we zijn nog altijd van mening dat het te vroeg is om op 19 december excuses aan te bieden. Rozer vindt dat die excuses pas volgend jaar moeten komen, op 1 juli 2023. Dan wordt herdacht dat de slavernij feitelijk in 1873 ophield te bestaan. Ook wil het comité het hebben over de uiteindelijke tekst die dan wordt uitgesproken. Menstruatieproducten moeten voor lage inkomens gratis beschikbaar zijn. De ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel van D66, Volt en de PvdA. Ook minister Schouten van Armoedebestrijding is voor. Soms gaan meisjes of vrouwen niet naar school of naar het werk omdat ze geen tampons of maandverband kunnen betalen. Alternatieve producten kunnen de kans op infecties vergroten. Schouten zei vorige week dat de verdeling van menstruatieproducten geregeld kan worden via de voedselbank. En het weer nog. Vanavond vooral in het westen kans op een bui. Vannacht koelt het af naar rond het vriespunt. Morgen opnieuw buien met kans op hagel en natte sneeuw. En het wordt dan 1 graad of 6. Jan, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Is het een drukke avondspits? Ja, het is een redelijk drukke avondspits. Eigenlijk wel normaal voor een dinsdagmiddag. Maar er zijn wel wat opvallende files ook. Zoals bij Utrecht op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Apkoude en Utrecht Centrum. Er staat een lange file van 16 kilometer en de vertraging is daar ook 50 minuten. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. Ook bij Utrecht op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meren 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Nog eentje bij Utrecht op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten een half uur tijdverlies. En bij Rotterdam staat de langste file op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Leidschendam en Knooppunt Ketelplein is het tijdverlies een half uur. Ster. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo mooi vast. Cool dat je zo dicht bij kan komen. Dat is helemaal van goud. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. Conform de wetnormering BIC en het bijbehorende besluit zijn er kosten aan u opgelegd. Begrijpt u waar ik het over heb? Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, zo aan het begin van Nieuws en Co. gaan we eerst eventjes naar het WK voetbal. De achtste finale tussen Marokko en Spanje. En die Houtkamp, het is nog steeds 0-0, hè? Ja, het is geen wedstrijd zoals Brazilië kan voetballen. Maar het is wel ontzettend spannend. We zitten in de tweede helft. Die tweede helft is 4,5 minuut bezig. Spanje in aanvallend opzicht nu. Maar doen heel erg weinig in met de bal tot nu toe. Want na 50 minuten spelen Marokko 0, Spanje 0. Dankjewel, Andy. We komen straks weer bij jou terug. Dan, er komt een onafhankelijk onderzoek naar de rol van de koninklijke familie in het koloniale verleden. Onze geschiedenis bevat veel om trots op te zijn. Tegelijkertijd biedt ze ook leerstof om fouten te erkennen en in de toekomst te vermijden. We kunnen het verleden niet herschrijven. Dat geldt ook voor het koloniale verleden. Koning Willem-Alexander benoemde het belang van de geschiedenis al eerder en laat nu dus onderzoek doen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En in dat onderzoek gaat het dus om de rol van de koninklijke familie, zijn eigen familie dus, in de koloniale geschiedenis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat dat onderzoek 3 jaar duren en wordt het geleid door emeritus hoogleraar koloniale geschiedenis Gert Oostindie. Goedemiddag, meneer Oostindie. Goedemiddag. Waarom nu dat onderzoek? Ja, dat moet je aan de koning vragen eigenlijk, hè, niet aan mij. Maar goed, iedereen kan natuurlijk wel bedenken dat er de afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor het koloniale verleden, inclusief het slavernijverleden. En daarbij is natuurlijk heel vaak ook gewezen op de rol van de koninklijke familie daarin. Ja. Ja. Want dus u schreef hier al in 2007, meen ik, een boek over, toch? Ik heb in 2006 een boek geschreven, De Parels en de Kroon. En dat gaat ook echt over de betrokkenheid eerst van de stadhouders en daarna van de koningen en koninginnen bij dat koloniale beleid. En 2 weken geleden is een boek verschenen over het koloniale en slavernijverleden van de stad Den Haag. Ja. Waarin ik ook weer een hoofdstuk heb geschreven over dit onderwerp. En daarbij ook eigenlijk vaststellen, god, er is eigenlijk opmerkelijk weinig nieuw onderzoek daarna gedaan. En dat wordt toch wel hoog tijd. Nou, dat gaat dus nu gebeuren. Het is dus de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis. Dat klinkt heel breed, want dan hebben we het natuurlijk over een periode van honderden jaren. Waar moet ik aan denken? Nou ja, eigenlijk alles. Om te beginnen, de periode. Hè, het begint zeg maar op het moment dat Nederland een koloniale mogendheid wordt. Dat is in ieder geval rond 1600. En het loopt eigenlijk door tot het heden. Dus ik stel me wel voor dat ook de hedendaagse discussies die we voortdurend over in de kranten lezen over slavernijverleden, ze daar ook een rol in zullen krijgen. Het gaat over het hele koloniale rijk, de hele koloniale geschiedenis. Dus echt breed. Het gaat over Indonesië, Suriname, de Antillen, maar ook koloniën die al eerder door Nederland, nou, ik zal zeggen tussen aanhalingstekens, verloren zijn geraakt. Mm-hmm. En het gaat over allerlei verschillende aspecten. Het gaat over in hoeverre de Oranjes betrokken waren bij de besluitvorming. Het gaat over opbrengsten, ook voor de koninklijke familie zelf, maar ook het beeld wat over de Oranje Nassau's werd gecreëerd in de kolonie overzee. Nou, een heel reeks dingen. Maar ik moet er ook meteen bij zeggen, ik ben vrij onlangs hiervoor gevraagd. Ik ga eerst met de onderzoekscommissie bespreken van wat willen we allemaal precies gaan doen. En dan gaan we een onderzoeksteam formeren. Hè, dus dat, duurt dan eventjes. Ja, precies. Want zoals we de koning net hoorden zeggen, het zal ook wellicht gaan over het erkennen van fouten. Wat zijn nou zaken waarvan u denkt, ja, daar moeten we echt, ja, dat is een zwarte bladzijde en daar wil ik meer van weten? Zoals het voor Nederland in het geheel geldt. Hè. Kijk, er wordt nu heel anders aangekeken tegen de koloniale geschiedenis dan een eeuw of zelfs een halve eeuw geleden. Mm-hmm. Hè, er wordt in toenemende mate gesproken over het gewelddadige karakter van het kolonialisme. Nou, al helemaal van de slavernij. Dan heb je het ook, je hebt het over machtsmisbruik, je hebt het over racisme, je hebt het over geweld. Daar zijn de afgelopen jaren door de Nederlandse regering, maar soms ook door de koning zelf, ook duidelijke woorden over gesproken. Hè. Denk aan zijn excuses in Indonesië. Dat soort dingen zullen natuurlijk veel aandacht krijgen in ons onderzoek. Ja, en bijvoorbeeld dat voorouders van de koning naar alle waarschijnlijkheid ook zelf slaven hadden. Zijn dat dan nog dingen waar nu nog achter te komen is? Dat gaan we uitzoeken. Het algemene beeld, wat ik in de tijd in 2006 in dat boek schetste, was een van sterke betrokkenheid en ondersteuning van de stadhouders, later ook de eerste koningen, voor het hele Nederlandse koloniale beleid. Als je even over nadenkt, niet zo heel verrassend natuurlijk, want ze waren nou eenmaal de elite en op in bepaalde opzichten ook echt de leiders van mm-hmm. Nederland. Hè. Dus Nederland was een koloniale mogendheid, dus waren ze daar ook bij betrokken. Toen heb ik wel moeten vaststellen, van op basis van zo'n onderzoek, wat toen niet zo heel uitvoerig was, kan je echt niet vaststellen van hoe dat nou precies zat met alle geldstromen of wat ook. En hoe de Oranjes nou precies wel of niet bij de besluitvorming betrokken waren. Dat weten wij eigenlijk allemaal helemaal niet goed. Nee. En daar hopen we over een paar jaar wel veel meer over te kunnen zeggen. En dat is natuurlijk ook interessant, want dat zijn natuurlijk ook zaken die nu nog doorspelen. Hoe komen mensen aan hun geld inderdaad? Ja. Gaat het dan ook inderdaad om de bezittingen van de koninklijke familie of vooral om het beleid uit die tijd? Misschien wel het een en ander, maar het gaat ook over veel meer. Het gaat ook over welk beeld eigenlijk in de koloniën over die Oranje Nassau's hier leefde, bijvoorbeeld. Je kan het ook helemaal doortrekken tot het heden. Waarin natuurlijk de koning nog steeds het hoofd is van het Koninkrijk der Nederlanden, wat ook in de Cariben ligt. En dus ook de hoogste autoriteit is voor de Antilliaanse Nederlanders. En dat is juist de afgelopen decennia, wordt daar heel sterk gedacht van, er is meer hart voor ons bij het Koningshuis dan bij veel politici. Ja. Waarom verklaart u dat dan? Deels omdat het ook echt zo is. Deels omdat er is een soort van ironie zit erin natuurlijk, dat tot de Tweede Wereldoorlog de opeenvolgende Oranje Nassau's door en door in dat hele koloniale stelsel een rol hadden, functioneerden enzovoort. Na de Tweede Wereldoorlog werd dat koloniale rijk heel snel kleiner natuurlijk. Indonesië werd onafhankelijk, daarna werd Suriname onafhankelijk. Antillen waren alleen nog maar over. De toen hadden de vorsten ook natuurlijk veel minder macht in de politiek. Hè. Formeel hebben ze natuurlijk geen politieke macht meer. En gelijktijdig was er wel heel duidelijk een sterk engagement van achtereenvolgens Juliane en toen ook Beatrix en nu Willem-Alexander, juist met de Caribische voormalige koloniën. Ja, want wanneer stopt het onderzoek eigenlijk? Althans, in de zin, tot welke periode onderzoekt u het? In principe, het zwaartepunt ligt natuurlijk in de geschiedenis. Mm-hmm. Hè, maar zonder enige twijfel gaan we ook aandacht besteden aan de vraag, wat betekent dat vandaag? Ja. En hoe werkt die geschiedenis door? En we hoeven de kranten maar te lezen en de radio te luisteren. Of we horen nu ook voortdurend als het over slavernij gaat. Hè, dat men daar ook het belangrijk vindt dat de koning zich daarover uitspreekt. Ja. Nou, wat hij daarover moet zeggen, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Hè. Dat is uiteraard niet van hem. Dat begrijp ik uiteraard. En over 3 jaar is dit onderzoek klaar. Maar zou u zich wel kunnen voorstellen dat met alles wat er wellicht naar boven gaat komen, dat we dan wel excuses gaan zien van de koning? Ja, daar wil ik helemaal niet op vooruit lopen. Opnieuw, van ik kan er als burger van alles van vinden, maar mij is gevraagd een wetenschappelijk onderzoek te leiden. En dat zal ik naar eer en geweten doen. We hebben daarbij, en dat is wel heel belangrijk om dat vast te stellen, er zijn hele duidelijke afspraken gemaakt over dat het echt een onafhankelijk onderzoek is, waarin wij alles wat ze naar boven kunnen halen ook naar boven zullen brengen. En wat dan daar. Hoe vervelend dat ook kan zijn, bedoelt u? Ja, maar goed, aan de andere kant, u liet net de koning horen, die zelf ook wel aangeeft van en dat de afgelopen jaren meermalen heeft gedaan eigenlijk. Hè, dan laten we dat gewoon onder ogen zien. Dus dit hele onderzoek en ook het feit dat hij zelf die opdracht geeft, geeft wel aan dat hij dat heel belangrijk vindt. We gaan kijken wat dit allemaal gaat opleveren. Dank voor uw eerste toelichting en ik wens u succes met dit omvangrijke onderzoek. Emeritus hoogleraar koloniale geschiedenis Gert Oost-Indie. Gaan we nog eventjes naar Andy Houtkamp bij Marokko-Spanje. Spannend, 0-0. 4 jaar geleden speelden ze ook op het WK tegen elkaar. Dat was in de groepsfase. Toen werd het 2-2 gelijk. Toen hoefde er niet verlengd te worden. Want toen kwam Marokko niet door de groepsfase. Nu zitten ze in de 8e finale. Winnaar speelt tegen de winnaar van Portugal tegen Zwitserland. En als het gelijk blijft na 90 minuten gaan we verlengen. En dat zou zomaar kunnen gebeuren. Want er zijn bijzonder weinig kansen en mogelijkheden. Alhoewel, je hebt er maar eentje echt goed nodig. Wil je winnen. Marokko staat een beetje met de rug tegen de muur in het begin van de tweede helft. Maar onder die druk uit te komen. Het wachten is op Morata. Luis Enrique, de coach van Spanje, heeft een uitstekende spits op de bank zitten. Want die Morata zit op de bank en heeft al 3 keer tijdens dit WK gescoord. Hij zal er straks wel inkomen. 1 schot hebben we gezien tussen de palen. Dat was van Olmo. Op dit moment laat het Marokkaanse publiek, want er zijn er heel veel van in het Education City Stadium in Doha, laten zich horen. Want er zijn er erg veel in het rood met groen aanwezig. De mannen van Marokko worden dus gesteund. Maar hebben in de tweede helft nog geen kansen kunnen creëren. Vandaar dat we na precies 1 uur spelen nog altijd op 0-0 staan bij Spanje-Marokko. Ja, en waar deze wedstrijd ook wordt gesteund, althans het Marokkaanse elftal, dat is in buurthuis Samenkracht in Amsterdam. Verslaggever Jeroen de Jager is daar. Jeroen, zitten ze op het puntje van hun stoel nu? Nee, een beetje bedaard, want het zijn de wat oudere Nederlandse Marokkanen die hier zijn, de 40-plussers. En ze doen het rustig, ze hebben een kopje thee erbij, een oliebolletje en wat zoetigheid. Groot scherm natuurlijk met links daarvan de Nederlandse vlag, rechts daarvan de Marokkaanse vlag. Ook hier Marokkaanse en Nederlandse vlaggetjes aan het plafond. Dus die Nederlandse wedstrijden worden hier ook gezien. En dan is de vraag naar de loyaliteit zometeen natuurlijk. Maar eerst even aan Mustafa, hoe vindt u dat het gaat? Ja, ik vind het best wel goed gaan tot nu toe. Dus meer aan beide kanten vind ik dit zelf goed doen. En ik hoop dat Marokko eigenlijk uiteindelijk... Het kan wel, hè? Het is wel een wedstrijd die Marokko ook zou kunnen winnen. Klopt, daar ben ik mee eens. Dus het is gewoon even afwachten hoe het gaat en hoop dat het goed gaat. Daniel, de eerste keer dat Marokko meedoet in de 8e finale sinds 1986. Voor het eerst in 36 jaar. Trots? Ja, zeker trots, zeker. Ja. Ze doen het goed. Ze hebben de eerste wedstrijd gelijkspel en daarna 2 keer gewonnen. En ze zijn nu ook goed bezig. Ze blijven vasthouden aan hun tactiek. En Spanje heeft het er moeilijk mee. Dus ik hoop dat Marokko... Voorspelling? Ik hoop 1-0 voor Marokko. 1-0 Marokko. Mustafa? Ik denk, ik ga vanuit 2-1 voor Marokko. Zeg, nou kan het nog zijn dat als je theoretisch doorrekent dat Nederland en Marokko in de finale zouden komen met elkaar. Waar ligt dan je loyaliteit? Ja, dat zou wel mooi zijn eigenlijk. Ik zou eerlijk zeggen, ja, ik zou eigenlijk voor beter uitkomen natuurlijk. Wat dus, voor? Voor Marokko en Nederland allebei natuurlijk. Ja, ja. Dus dat zou wel spannend zijn. Dus als we toch allebei winnen, ja, 1 natuurlijk. Als eentje verliest en eentje wint, dus heb je wel 2 vliegen zeg maar, in 1 klap. Ja, 2 dus, vliegen in 1 klap, klopt. Dus dat maakt het eigenlijk niet meer uit. Ja, maakt niet uit, dus eigenlijk ben ik het sowieso ook voor Marokko van Nederland. Dus ja, dat is wel mooi. Hey, dank jullie wel, Fleur. Ik ga ondertussen hier inpakken en snel richting de Meervaart. Daar zitten de jongeren bij elkaar en dan gaan we eens kijken hoe het daar is, de sfeer. Oké, ik spreek je later, Jeroen. Dank je wel. Helene de Geest, hoe gaat het op de weg? Ja, het is druk. 600 kilometer file staat er. Het meeste daarvan staat bij Utrecht en Rotterdam. De meeste vertraging is er nu op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Ketelplein en Ypenburg. Staat bij Ypenburg een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Er is nog ander nieuws. De gegevens van tienduizenden klanten van glasvezel- en telecombedrijf Delta Fiber zijn gestolen bij een hack. Het gaat om persoonlijke gegevens zoals namen, adressen en bankrekeningnummers. Volgens Delta Fiber zijn er geen wachtwoorden buitgemaakt. Bij een huis in Lochem in Gelderland heeft iemand een Davidster en het woord Jood in de muur gekerfd. En ook werd de deur ingetrapt van de woning, waar onlangs speciale herdenkingstenen voor Joden zijn neergelegd. Omwonenden reageerden geschokt. Nou, ik vind dit schandalig. Wie ben je om zoiets te doen? Dit is, dit is mogelijk. Bij de plaatsing van de zogeheten stolperstijnen, dat zijn die herdenkingstenen, was er ook al een Davidster aangebracht in de buurt van de woning. De politie doet nu onderzoek. De Nederlandse Zorgautoriteit is zeer kritisch over het kabinetsbesluit om de gespecialiseerde hartzorg voor kinderen weg te halen uit de ziekenhuizen van Leiden en Groningen. Vorig jaar hakte toenmalige minister van Volksgezondheid De Jonge de knoop daarover door, nadat er al 30 jaar lang discussie over was geweest. De kinderhartchirurgie wordt geconcentreerd in 2 ziekenhuizen, in Rotterdam en Utrecht. Maar nu is er dus de Nederlandse Zorgautoriteit die de huidige zorgminister Kuipers waarschuwt nu dringend om dit plan vooral niet uit te voeren. Want de gevolgen voor die andere 2 ziekenhuizen waar de kinderhartchirurgie verdwijnt zijn veel te groot. Ga ik over praten met Sander Zeurhaken, onze redacteur gezondheidszorg hier bij de NOS. Sander, ja, als we dit onderzoek lezen van de NZA, de toezichthouder op de zorg, dan heeft het ministerie van Volksgezondheid de plank wel echt volledig misgeslagen rond dit besluit. Hoe kan dat? Nou, het was überhaupt nooit oorspronkelijk de bedoeling dat het ministerie daar een keuze over zou maken. Dat moesten de UMC's zelf doen. Want zij hebben de know-how, de expertise om dat te kunnen doen. Maar vanwege eigen belangen, hè, want als jij het afstoot, de hartzorgspecialiteit, dan verlies je misschien topartsen, je hebt geen goede opleidingsplaatsen, inkomsten. Dus ja, daar kwamen ze niet uit. Nee, geen enkel UMC wilde die specialisatie wegdoen. Ja. Dus nou, het kwam dus bij VWS terecht. Maar die hebben dus niet de expertise inhoudelijk om dat te kunnen doen. En daarom waren ze ook gevoelig voor allerlei gelobby vanuit de UMC's. En uiteindelijk krijg je dan de situatie dat er een verkeerde keuze wordt gemaakt. En dat ze dus, zoals NSTA zegt, nu de meest riskante scenario hebben gekozen. Ja. En door het in Erasmus en Utrecht te centreren. En wat is daar dan zo riskant aan? Nou, het probleem is dat Leiden en Groningen, de hartzorg is echt de kern van hun zorgorganisatie eigenlijk. Dus als je dat eruit haalt, dan valt hun zorgorganisatie eigenlijk in elkaar. Dus in Leiden heb je dan bijvoorbeeld geen kinder-IC meer, omdat de meeste van hun kinderpatiënten zijn hartpatiënten. Dus als je die niet meer hebt, dan heb je niet meer genoeg mensen om zo'n kinder-IC te handhaven. Maar dat betekent dat je geen spoedzorg meer kunt bieden in algemene zin. Dus geen kinder-IC meer voor kinderen met RS-virus. En nou ja, dat kan je niet veroorloven, want we hebben eigenlijk al een beddentekort voor RS-patiënten. Mm-hmm. En in Groningen, die hebben echt een regionale functie. Dus voor Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen. En daar is hetzelfde. Als je het eruit haalt, dan heb je daar ook een probleem. En Eduard Verhagen, de arts en hoofd van het kinderziekenhuis van UMCG, die legt uit hoe dat zit. Het hartteam dat in Groningen is, levert ook zorg voor kinderen met andere aandoeningen. Een acuut ziek kind in Friesland wordt getransporteerd naar de kinder-IC in Groningen en moet dan kunnen rekenen op alle disciplines die nodig zijn om het kind te redden. Een deel van die disciplines zit in het hartteam. Haal je het hartteam weg, dan kunnen we een aantal dingen niet meer zeker geven aan de kinderen die dat nodig hebben. Dat is gevaarlijk. Ja. Ja, dus ik bedoel, het maakt dus helder dus dat je niet zonder die hartspecialisten kunt. Een andere optie wellicht zou zijn geweest dat je het concentreert in Erasmus Rotterdam en in Leiden en in Groningen. Want dat zijn de centra met de meeste centralisatie of de meeste specialisaties die afhankelijk zijn van de hartzorg. Ja. Dus, en daarmee voldoe je ook nog steeds aan alle eisen. Alleen ja, daar heeft VWS nooit voor gekozen. Waarom niet, weten we dat? Uit WOP-documenten met de interne communicatie van de ambtenaren die belast waren met dit dossier. Mm-hmm. Blijkt dat zij vooral op zoek gingen naar informatie om natuurlijk een beeld te krijgen om de juiste beslissing te nemen. Maar ze kwamen vooral bij UMC Utrecht en Erasmus Rotterdam uit, Erasmus MC in Rotterdam. En die hebben die kans benut om vooral hun zaak te bepleiten. Ja. En ja, nou goed, en daar kwam dus die beslissing uit om voor Erasmus en in Utrecht te kiezen. Weet je wat ik zo ingewikkeld aan dit verhaal vind, Sander? Is dat het eigenlijk is iedereen het erover eens dat concentreren van de zorg, dat dat het beste is voor uiteindelijk die hartpatiëntjes. Maar dat het een soort verzand is in een getouwtrek tussen vier gespecialiseerde ziekenhuizen. Denken ze daar ook nog wel aan wat het beste is voor de patiënt? Ja, dat begin je af te vragen. Ze zegt natuurlijk allemaal van wel. Maar inmiddels kun je wel zeggen dat ze nu vooral voor hun eigen belang gaan en belang van het instituut van hun eigen UMC. Kijk, in sommige gevallen kan je dat ook wel begrijpen als je kijkt naar Leiden of Groningen. Want ja, die vallen soort van om als je dat eruit haalt. Maar andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld als je kijkt naar Utrecht, die heeft bijvoorbeeld al de kinderoncologie. Ja? En als je daar de hartchirurgie uithaalt, dat is niet fijn. Maar het ziekenhuis valt niet om, het kinder-IC valt niet om. Ja, behoud gewoon de oncologie daar. Dus op een gegeven moment is het ook een kwestie van over eigen schaduw heen springen. Maar tot nu toe ja, kunnen ze dat kennelijk niet, lukt niet. Nee, en de grote vraag is nu, de NZA zegt nu niet doen. Hoe gaat het verder? Nou, hun advies is dat Kuipers voorlopig, dus in ieder geval minister Kuipers voorlopig dit niet uitvoert. En dat alle UMC's, de zeven UMC's, bij elkaar gaan zitten en een soort visie maken voor deze zomer. Met want er moet nog meer zorg geconcentreerd worden. Dit is niet echt een fijne voorbode, denk ik dan. Dus inderdaad. Dus, maar ze moeten, dat is wel het idee dat zij een overkoepelende visie krijgen, maken. En in die context moet je dan een goed afgewogen beslissing maken wie dan ook de kinderhartchirurgie krijgt. Lukt dat niet, dan zou VWS weer zelf de knoop moeten doorhakken. Maar we weten ook dat zij niet de expertise hebben om dat te doen. Dus het is denk ik verstandig dat bijvoorbeeld VWS nu al gaat nadenken, hoe gaan we die expertise aantrekken om dat wel te kunnen doen. Ja. Ja, want als je het aan die UMC's weer zelf overlaat, dan heb je natuurlijk gewoon de kans dat ze er echt niet uit gaan komen. Dat denk ik ook. Nee. Dank voor jouw uitleg, zorgredacteur Sander Zurhaken. En we gaan weer even naar Andy Houtkamp, Spanje-Marokko. Marokko-Spanje, moet ik zeggen. Hoe gaat het daar? Maakt niet zoveel uit. Het is in Doha. En geen thuisvoordeel voor wie dan ook. Alhoewel, Marokko heeft natuurlijk wel het thuisvoordeel. Omdat er zoveel Marokkanen op de tribune zitten. Maar die hebben nog geen doelpunten gezien. Ook de aanwezige Spanjaarden niet. Dus staat het nog altijd 0-0. Het is dus spannender. En spannender op de dag van de Constitutie in Spanje. Nog nooit heeft het Spaanse nationale elftal op die dag gespeeld. Laat staan gewonnen. Dus afwachten of dat vandaag wel gaat lukken. Omsingeling, ik zei het al, Morata is gekomen. De spits van Spanje, van Atletico Madrid. En Carlos Soler, ook een goede voetballer van Paris Saint-Germain, is in de ploeg gekomen van Luis Enrique. En de op één na jongste ooit op een WK is naar de kant gehaald. En dat is Gavi, die is 18 jaar van Barcelona. En de jongste, die ligt nu tegen zijn ligt te vechten in een ziekenhuisbed in Brazilië. De jongste ooit op een WK is Pelé met 17 jaar in 19. Wat was het? 56 zo ongeveer. Balbezit voor de Spanjaarden. Het wordt dus spannender en spannender, want we hebben minder dan 19 minuten nog te gaan in deze wedstrijd. Maar misschien wel nog veel langer als het verlengen wordt en misschien wel penalties. Het staat 0-0 bij Marokko tegen Spanje. Ster. Misschien krijgen we op een dag wel een ster. Het gaat fantastisch met Stefans restaurant. Maar om te blijven schitteren, heeft hij dringend extra handen nodig. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO+. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Zakelijk werken met Apple-producten? Bespaar door alleen te betalen voor gebruik. Start-up, ZZP, MKB of Enterprise. Lease de nieuwste MacBook al vanaf €30 per maand. Ga naar amacpro.nl. Amac Pro. Apple for professionals. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. Hier is Jan van der Putten met het nieuws. De koning laat de rol van de Oranjes in het koloniale verleden onderzoeken. Dat gaat 3 jaar duren, dat onderzoek. En hoofdonderzoeker Oostindie zei zojuist in deze uitzending dat er onder meer wordt gekeken naar geldstromen en wat de betrokkenheid was van het huis Oranje-Nassau bij de besluitvorming over de koloniën. Het kabinet moet niet op 19 december excuses gaan aanbieden voor de slavernij. Dat vindt het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij. Het comité pleit voor 1 juli volgend jaar, 150 jaar na het feitelijke einde van de slavernij. Schiphol moet geen stikstofruimte kunnen opkopen van boeren. De regering moet daar maar een stokje voor steken, vindt de Tweede Kamer. Schiphol heeft stikstofruimte nodig omdat het vliegveld nu niet aan de regels voldoet. En Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gevangenen uitgewisseld. In totaal waren het 120 mensen. Het ruilen van gevangenen is het enige onderwerp waarover Oekraïne en Rusland nog in gesprek zijn. Helene Geest bij de ANWB. Hoeveel files heb je? Ik heb er 140, bij elkaar 700 kilometer. Dus dat is behoorlijk wat, maar het is dan ook dinsdagmiddag. Op de A4 is het erg druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en Knappend Ketelplein. 14 kilometer en een half uur oponthoud. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meren. 17 kilometer en een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. De andere kant op de A12 ging het ook mis bij Woerden. Daar is ook de linker rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Lunetten levert dat een half uur extra reistijd op. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes ruim een uur oponthoud door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de andere kant op de A27 is het ook bijzonder druk van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Hagestein 3 kwartier vertraging. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn, vanochtend in ieder geval waar ik was lekker zonnig. Best wel prima wintersdagje zo. Maar het gaat kouder worden, begrijp ik, hè? Ja, dat gaan wel wat meer verschillen komen inderdaad. Ja. Ja, want vandaag was het 6, 7 graden op veel plaatsen. Dat zijn heel gemiddelde temperaturen voor deze tijd van het jaar. En ook morgen zullen we nog een dag hebben met dat soort temperaturen. Dan kunnen er net als vandaag ook wel wat buien over trekken. We zien op dit moment ook dat die buien nog wat dieper landinwaarts komen. En ook zeker in die regio's waar die files net gemeld werden. Ja. Nou, ik zat net een beetje mee te kijken. Dus ik dacht, ja, daar zie ik ook van alles op de radar overtrekken. Nou, morgen hebben we ook te maken met buien. En dan is de bovenlucht ook net wat kouder. Dus dat betekent dat die buien ook wel wat winters tintje kunnen hebben, wat natte sneeuw. Misschien valt er wel wat hagel bij. Ook vrij veel verschillen in wind, want boven land staat er nauwelijks wind, maar aan zee waait er een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. Nou ja, morgen dus nog zo'n 6, 7 graden. En vanaf donderdag gaat dan die temperatuur langzamerhand onderuit. De donderdag overdag is het een graad of 3, 4 op de meeste plaatsen. En ook dan kunnen we te maken hebben met buien. Dat kunnen wat fellere exemplaren zijn. Dan kan het ook best wel even wit worden, maar omdat die temperatuur dan natuurlijk nog steeds echt wel boven dat vriespunt ligt, is dat dan maar heel eventjes. En vanaf vrijdag volgen dan een paar droge dagen. Maar dan zien we ook dat de temperatuur nauwelijks meer overdag ook boven het vriespunt uit gaat komen. Dus het wordt voor het gevoel best wel koud. Misschien een kleine meevaller is dat het niet keihard waait. Dus het is gewoon koud, rustig, droog winterweer. Dankjewel, Willemijn. Charlie in the Chocolate Factory is het cadeau voor de feestdagen. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Caal Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peter's scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. Beetje minder autopremie? Ga naar beSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. beSure, beter verzekerd. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Stop artrose, Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. NPO Radio 1. Het WK-journaal. Met Gio Lippens. Natuurlijk eerst de actualiteit van dit moment. Ver in de tweede helft inmiddels de achtste finale tussen Spanje en Marokko. Spanning alom, maar nog geen doelpunten tot nog toe. En die houtkamp gaan we weer verlengen, net als gistermiddag. Nou, dan krijgen we extra betaald, hè? Nee, Zo is dat. Het is nog altijd 0-0. En misschien zelfs wel penalties. En voor iemand in vaste dienst maakt het niet uit. Even voor alle duidelijkheid. Het is balbezit voor Spanje. Die hebben de hele voorhoede eruit gehaald en er een nieuwe voorhoede ingezet. Nu komt Williams aan de bal. Bal voor het doel. Eerste mogelijkheid eigenlijk voor Spanje. Echte mogelijkheid in de tweede helft. Williams, een jongen van Atletiek de Bilbao. Uit het Baskeland. En hij geeft de bal goed voor. Maar de bal kan net niet binnengetikt worden door Dani Olmo. Die er wel dichtbij is. Maar het staat dus nog altijd 0-0. 80ste minuut. En inderdaad komen de verlengingen komen dichterbij. En misschien ook wel penalties. We gaan ook nog wat wissels zien. Ik zie alweer iemand klaarstaan bij de Marokkanen. Chedira, een middenvelder van Bari uit Italië, gaat er zo dadelijk in komen. Marokko doet het goed. Maar staat nog altijd op 0-0 tegen Spanje. Nou, vandaag zijn alle kwartfinalisten van het toernooi bekend. En Nederland is daarbij. Vrijdag speelt Oranje tegen Argentinië. En Louis van Gaal vindt zijn elftal zeker niet kansloos. Lionel Messi kan volgens de bondscoach weliswaar veel creëren. Maar de absolute ster van de tegenstander doet maar weinig als hij de bal niet heeft. En ook zegt van Gaal dat hij nog een rekening wil vereffenen met de Argentijnen na de verloren strafschoppenserie in de halve finale van het WK in 2014. Ik denk er niet graag aan terug, omdat ik dacht als bondscoach toen dat wij zouden winnen. En ik heb ook voor de winst gewisseld. Ik heb Huntelaar ingebracht, terwijl ik daarna niet meer Krul kon inbrengen. Dus achteraf, omdat we niet gescoord hadden, terwijl we wel zoveel beter en kansen hebben gekregen, is het niet goed uitgekomen. Nou, een van de uitblinkers in de vorige wedstrijd van Nederland was Denzel Dumfries. Hij was bij 3 doelpunten betrokken. Iets dat in het verleden alleen Rob Rensenbrink en Johan Cruijff lukte op een WK. Toch zei Dumfries vandaag dat de achtste finale tegen de Verenigde Staten, verrassend genoeg, niet de mooiste wedstrijd uit zijn carrière is. Achteraf dacht ik, ja, ik scoorde 2 assists. Maar ik beleef het niet zo na de wedstrijd. Achtste finale van het WK? Ja, maar misschien komt het ook omdat we een doel hebben. Het doel is groter dan de achtste finale. Dus Nee, voor mij voelt het niet af. En daardoor denk ik dat het niet de mooiste avond was. De mooiste avond moet nog komen. Nou, en daarmee doelt Dumfries natuurlijk op het grote doel van Oranje, de wereldtitel. Dat Dumfries het goed doet bij dit WK is ook bij veel Europese topclubs opgevallen. Toch doet zijn zaakwaarnemer Raffaele Pimenta vandaag een opvallende uitspraak in Italiaanse media. Ze hoopt dat Dumfries dit toernooi niet te veel in waarde stijgt. Want dat zou het namelijk te moeilijk maken om hem nog te verkopen. Dumfries staat onder contract bij Internationale in Milaan, waar hij overigens nog steeds gelukkig is, zegt hij. En het WK begint een beetje op stoom te raken. Maar een van de stadions waarin werd gespeeld wordt nu alweer afgebroken. Het 974 stadion, bestaande uit 974 zeecontainers, is dit WK niet meer nodig. En dus is de ontmanteling daarvan al begonnen. En we sluiten af met de man waarmee we ook begonnen, Louis van Gaal. Veel voetballiefhebbers zagen gisteren een wervelend Brazilië dat met 4-1 won van Zuid-Korea. Dat is dus dé titelfavoriet, zou je kunnen zeggen. Maar Van Gaal ziet dat natuurlijk helemaal anders. Ja, counterploegje. Counterploegje. Counterploegje. Alleen, ik heb in de Nederlandse media gelezen dat het sprankelend was. Nou, gewoon een counterploegje. Nou, Brazilië, daar moeten we ons dus maar niet al te druk over maken, als we Van Gaal tenminste geloven. Ja, dankjewel, Gio. Morgen natuurlijk weer een nieuw WK-journaal. Iets anders. President Poetin heeft een nieuwe wet ondertekend die alle mogelijke uitingen van homoseksualiteit in Rusland verbiedt. Sinds 2013 was het al verboden om informatie over homoseksualiteit te delen met kinderen. Die wet, die ook wel de homopropagandawet wordt genoemd, is nu uitgebreid naar alle leeftijdscategorieën. Ga ik over praten met onze correspondent in Moskou, Iris de Graaf. Iris, wat moet ik me voorstellen bij homopropaganda? Wat is dat volgens Poetin? Ja, dat is een lastige term. Inderdaad, sinds 2013, je zei het al, is zogenaamde homopropaganda verboden. En kort gezegd komt dat erop neer dat alle informatie over niet-traditionele seksuele relaties verboden is. In alle media, advertenties, films, boeken en op sociale media. Maar wat precies propaganda dan is, dat wordt niet gespecificeerd in deze wet. En volgens critici wordt dat bewust ook zo vaag gehouden om de wet zo breed mogelijk in te kunnen zetten als de autoriteiten dat willen. Ja, want het klinkt inderdaad vaag en breed. Maar kun je een voorbeeld geven van wat er dan nu niet meer gedeeld zou mogen worden? Ja, nou, iedereen die dus iets deelt wat wordt gezien als het promoten van informatie over LHBTI'ers, zoals bijvoorbeeld het delen van een regenboog-emoji of een foto waarop dan niet-traditionele relaties staan afgebeeld. Dus bijvoorbeeld een tekening van twee handen van twee vrouwen bijvoorbeeld die handen vasthouden. Alles wat daaronder valt, dat is dus illegaal. Opvallend bij deze nieuwe wet is dat dat ook nog gaat over propaganda van pedofilie en informatie die bij minder de wens zou kunnen veroorzaken om van geslacht te veranderen. Alles wat daarover gedeeld wordt is ook illegaal geworden. En de straffen zijn nog verhoogd. Je kan dus echt tienduizenden tot wel honderdduizenden euro's in boete oplopen. En wij buitenlanders kunnen Rusland worden uitgezet als we de wet overtreden of de gevangenis ingaan voor 15 dagen. En waarom wil Poetin dit? Nou, Poetin profileert zich al jaren meer en meer als een soort beschermer van de traditionele Russische waarden. Geloof, kerk, traditionele gezinnen, dat is het echte Rusland volgens hem. En wat je ziet nu is dat de LHBTI-ideologie, zoals het Kremlin dat noemt, dat inmiddels een soort symbool is geworden voor het verdorven Westen. En het Kremlin ziet dat als dat het Westen Rusland die waarden wil opleggen als onderdeel van een soort hybride oorlog om Rusland kapot te maken. En daar zou Poetin dus tegen vechten, zowel met de zogenaamde speciale militaire operatie als dus ook met het aanscherpen van deze wetten tegen de queer community. Ja, ik kan me voorstellen dat die community behoorlijk moedeloos geworden is. Ja, absoluut. Ik hoor echt mensen die ik heb gesproken, die zijn verdrietig, in shock, vol ongeloof. De wet hing al een paar weken in de lucht. Hij was eerder ook al goedgekeurd door de Duma, maar het blijft toch wel echt een zwarte dag voor de mensen die zich identificeren als queer. Kennissen van mij zeiden dat dit nu echt het einde is voor Rusland en dat het Rusland echt naar de verdoemenis is nu. Ja, en wat betekent dat dan voor hen? Want zij kunnen dan helemaal niet meer zijn wie ze zijn, toch? Precies, en dat zeggen ze ook, van alles waar wij ons mee identificeren, alles wie wij zijn, dat is vanaf vandaag illegaal verklaard. En je ziet dat dat de hele queer community daar echt vol verdriet en vol shock op reageert. Je ziet ook dat media op dit moment al hun content al aan het verwijderen zijn die mogelijk onder die wet valt. Er worden campagnes gestart met zwarte balken van nu heeft niemand meer een woord. En volgens organisaties gaat dat om zo'n 10 miljoen mensen in Rusland die dus nu niet meer mogen zijn wie ze zijn. Nee, en is ook bekend wat heteroseksuele Russen van deze wet vinden? Nou, in de Russische staatsmedia en talkshows, daar staat eigenlijk iedereen te klappen. Omdat dit, zo zeggen ze, ervoor zou zorgen dat nu niet ieder kind in Rusland een transgender wordt. Dat soort dingen hoor je. Bij de oudere generatie Russen, die ook alleen maar naar de staatstelevisie kijkt, hoor je dat soort sentimenten ook terug. Dat het fout zou zijn, dat Rusland terug moet naar zijn traditionele orthodoxe waarden. Maar de meeste gewone Russen die ik spreek, ook als ik kijk naar wat ik zie op social media, ja, dan kan ik toch wel zeggen dat de meeste Russen het echt schandalig vinden en sympathiseren met de queer community. En zij zeggen, laat mensen gewoon leven en vrij zijn. Ja, en betekent dat dan ook, hoe lastig dat natuurlijk ook altijd is in Rusland, dat er misschien nog wel wordt geprotesteerd tegen deze wet? Nou, er wordt in elk geval online geprotesteerd. Je ziet dus online campagnes ontstaan, petities. Er wordt op die manier geprotesteerd. Ik heb op dit moment nog geen protesten gezien op straat of in het straatbeeld überhaupt. Dat is natuurlijk op dit moment ook ontzettend lastig, want protesten zijn verboden en iedereen weet dat je direct wordt opgepakt als je de straat op gaat. Dus ik zie het nog niet gebeuren. Ik verwacht dat ook niet heel erg. Dankjewel, Iris de Graaf vanuit Moskou. En die Houtkamp, hoe spannend is het bij Marokko-Spanje? Nou, heel spannend. Als ik naar de Marokkanen op de tribune kijk, dan zie je echt, die hebben het niet meer. En ook de spelers eigenlijk wel, hoor. Al 5 wissels gezien aan de kant van Marokko. 1 was echt noodzakelijk. En dat is dan jammer, want er was 1 van de betere spelers. Aguert van West Ham is onder andere vervangen. En er speelt nu een jongen, Yehia Atiyala, bij Marokko. En die speelt in de Marokkaanse competitie. Dat zie je niet veel meer. Dat ze ook nog in de eigen competitie spelen. Nu is Spanje weg. We zitten in de slotfase. 0-0 de stand. Williams schiet tegen een tegenstander op. Camorata ook, die bij de bal gaat de bal over de zijlijn. Weggewerkt uit de verdediging van Marokko. Met andere woorden, het is super spannend. Een van de uitblinkers bij Marokko is een jongen die geboren is in Blaricum. Speelde bij de Zuidvogels hier vlakbij Hilversum. En dat is Amrabat. Soufiane Amrabat ook nog professioneel gespeeld bij onder andere Utrecht en Feyenoord. Dit was een mogelijkheid voor de Spanjaarden, voor Nico Williams. Een Bask die de bal niet in het doel krijgt. We zitten in de slotfase. Nog 1,5 minuut plus extra tijd. Plus misschien wel heel veel extra tijd als we 2x15 minuten gaan verlengen. Want daar lijkt het op uit te draaien. Marokko-Spanje nog altijd 0-0. Helene Geest, hoe gaat het op de weg inmiddels? Ja, nog niet veel beter. Nog ruim 600 kilometer file staat er. De meeste vertraging is er op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes is het oponthoud bijna 1,5 uur door een ongeluk. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. Dus verkeer richting Hilversum kan het beter vanaf Utrecht via Amersfoort rijden over de A28 en de A1. Er is nog ander nieuws. In Duitsland is vandaag een rechtszaak begonnen rond seksueel misbruik in de katholieke kerk. En daarbij beroept de kerk zich voor het eerst niet op verjaring. De klager is Georg Menne, een man van middelbare leeftijd die als kind is misbruikt door een priester. Hij vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat de kerk niet de verjaringskaart trekt. Wenn das Ganze 3 Jahre zurückliegen würden, wäre niks mit Einrede der Verjährung. Gut, es liegt jetzt 40 Jahre zurück. Ik was vorher niet in de lage daartoe. Ja, als het 3 jaar geleden was gebeurd, had niemand het over verjaring gehad, zegt Menne. Dit is 40 jaar geleden. Eerder kon ik het niet aan. De man eist €800.000 schadevergoeding van de kerk. Na bijna 3 jaar van zero-covid-beleid gooit China het roer om. Dat is een chaotisch proces. En van de corona-app die op zoveel plekken nodig is, zijn de Chinezen nog lang niet af. Maar mensen die positief testen op corona hoeven in meerdere steden niet meer naar quarantainekampen. Wat betekenen die versoepelingen voor de Chinese anti-corona-protesten van afgelopen week? Correspondent Sjoerd en Daas vroeg het in Taiwan aan Li Mingche, een Taiwanese activist die opkomt voor de democratie en die 5 jaar in een Chinese gevangenis zat. De Chinese overheid heeft de coronamaatregelen iets versoepeld. Tegelijkertijd worden de demonstranten onderdrukt, zegt Li Mingche. Daarmee denk ik dat de voedingsbodem wordt weggenomen, de protesten snel in kracht zullen afnemen. Maar het goede is wel dat het Chinese volk twijfels begint te uiten over de communistische partij. Li Mingche weet wat het is om op te staan tegen de Chinese autoriteiten. Hij begeleidt politieke activisten in China, mensen die opstaan voor meer democratie, voor de rechtsstaat. Li doet dat vooral vanuit Taiwan, waar we hem vandaag ook spreken, hier in een boekencafé. En is zelf ook Taiwanees, maar eens per jaar reist hij altijd naar China. Tot het in 2017 goed misging. Vanuit Macau kwam ik binnen in Zhuhai op het Chinese vasteland en ik werd direct gearresteerd, zegt Li. Eerst werd ik 2 maanden vastgehouden op een geheime plek in Guangzhou, waar ik 24 uur per dag in 3 shifts door 2 mensen in de gaten werd gehouden. Ik mocht de tijd niet weten. Er hingen donkere doeken voor de ramen. Het was mentaal erg zwaar. Ja, gemarteld wordt Lee in tegenstelling tot veel andere mensen die worden vastgehouden in dit soort geheime detentiecentra. Kamertjes vaak ergens buiten het zicht van alles en iedereen. Ook buiten het juridische systeem gemarteld werd hij niet. Hij komt ook niet urenlang geboeid op een stoel terecht. Denkt dat dat misschien ook wel komt omdat zijn zaak veel aandacht heeft gehad. Uiteindelijk wordt hij gedwongen schuld te bekennen. Komt hij terecht in een formele gevangenis verderop in de provincie Hunan. 5 jaar in totaal. Daar in de gevangenis gebeurden veel illegale zaken. Zo is dwangarbeid in gevangenissen officieel beperkt tot 8 uur per dag. Wij moesten 13 uur per dag werken. We maakten schoenen en handschoenen. Er is geen moment van rust. Slechts 1 keer in het jaar met Chinees nieuwjaar hadden we vrij. Ja, hij is dus zelf nu ook weer vrij, niet alleen van die dwangarbeid. Hij is terug in Taiwan, geniet er ook zichtbaar van. In dit café zien we Oekraïense vlaggen. Free Tibet staat er ook op het raam. Red de Oeigoeren. Dingen die we in China natuurlijk sowieso niet zo gauw zullen vinden. Zelfs die lege witte blaadjes, de A4'tjes waar de demonstranten in China de straat mee opgingen, zien we daar nu ook niet meer. Meneer Lee, denkt u dat dit huidige protest, de huidige onvrede, ook kan uitgroeien tot een bredere roep om democratie, het aftreden van Xi, of was dit misschien het eigenlijk wel? Er is onvrede over de centrale autoriteiten, maar ik denk dat die relatief beperkt is, zegt Lee. De woede richt zich vooral op de manier waarop lokale overheden invulling geven aan de coronamaatregelen. Er is zeker ook onvrede over Xi Jinping, maar die is niet al te breed gedragen onder het Chinese volk, denk ik. Hoewel ik niet erg optimistisch ben over de toekomst van de democratiebeweging in China, ben ik ook niet heel pessimistisch. En dat is omdat het Chinese volk nu eindelijk begint na te denken over de afwezigheid van democratie en de impact daarvan op hun leven. Dat hebben ze wel gemerkt. Ja, verslag was dit van Sjoerd Dendaas. En die Houtkamp, Marokko-Spanje. Bijna afgelopen, hè? Althans de reguliere speeltijd. De reguliere speeltijd wel, maar ik denk dat de aardappels weer van het vuur kunnen, want het wordt een latertje vandaag. Of er moet nu iets gaan gebeuren. We zitten in de laatste minuut, in de 5e minuut van de extra tijd van de reguliere wedstrijd. Van de 90 minuten plus 5, zeg maar. En Spanje krijgt nog een vrije trap bij 0-0 stand. De winnaar speelt tegen de winnaar van Portugal of Zwitserland. En die zitten zich te verkneukelen als het verlengen wordt. Die weten natuurlijk zelf nog niet wie er in de volgende, in de kwartfinale, tegen Spanje of Marokko uit gaat komen. Maar dat dit een slopende wedstrijd is geweest, dat is duidelijk. Vrije trap voor Spanje. Olmo brengt de bal in het doel. Oeh, mooie redding zeg. Goeie redding van Bono. Hij kan niet alleen goed zingen, maar ook heel goed keepen. Sevilla speelt hij. 31 jaar, geboren in Canada. En hij tikt de bal tot corner. Dit was een lastige bal, want hij gaat langs eigenlijk alles en iedereen. Zijn uitzicht werd een beetje beperkt door de spelers voor hem. En dan doet hij dat goed. Bono, de keeper van Marokko. Hoekschop aan de rechterkant. Wordt gekopt. Komt hij voor een voet van een Spanjaard? Nee. Hij wordt weggewerkt door de Marokkaan. Lijkt het me dat die 5 minuten er wel op zitten. En dat scheidsrechter Fernando Rappalini uit de gaat fluiten. En dat doet hij ook. Want we hebben 90 plus 5 gehad. En we gaan 2 keer... Het was hier een geweldige sfeer. Wacht, ik neem hem nog even mee. Sfeertje? Ja, 300 man hier op, in een zaaltje op een extreem groot scherm. Marokkaanse vlaggen, mannen en vrouwen. Daar in het buurthuis alleen mannen. Ander publiek toch, jongeren hier ook. En ze zijn veel te enthousiast, de trommels zijn erbij. Ik loop even met Jesse Moussaïd, de directeur van de Meervaart, hier naar buiten. Vorige wedstrijden dit ook gehad hier? Nee, zeker niet. Nee, wel Ajax, Champions League. Ja. Doen we standaard met Luan Bulaşkay. Dat is een waanzinnige woordkunstenaar. En waarom dit hier nu? Nou, omdat we vinden dat de maatschappij ook samengaat met cultuur en kunst. Hè? En we hebben een prachtige voorstelling van de borrelnootjes gehad. Met de muzikale omlijsting van het Andalusisch Orkest. Dat is een mooie gelegenheid om ook een voetbal te koppelen aan een mooi programma. Uitverkocht, hè? €30 toch om erbij te kunnen zijn? Ja, zeker. Maar mensen hebben ook wat uit te geven. En kunst en cultuur is altijd iets bijzonders. Hè? Dat zul je nooit vergeten. Ook in de huiskamer zul je het nooit vergeten. Maar als je zo bij elkaar komt, je kunt ze alle beleven, dan ontstaat er natuurlijk veel meer liefde voor sport en voor elkaar. En dit is de wedstrijd die je wil zien natuurlijk. 0-0 nog, verlenging. Ja, sinds 86 niet meer gebeurd. Ongelooflijk. Dus, hoe voelt dat? Nou ja, heel bijzonder. Ik bedoel, als je dat zo samen kan meemaken met een mooie energie in het theater, de mensen bij elkaar en relaxed, goede sfeer, nou, dat is wat we nodig hebben. Ja. Ze komen nu allemaal even naar buiten, even hapjes, drankjes en dan klaarmaken voor de verlenging. En dan gaan we het zien hoe het hier straks gevierd wordt naar mogelijk een penaltyreeks. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. 5-6. Ik heb weer een overzicht van het nieuws dat ons opviel vandaag. We beginnen met nummer 5. In Australië was een album met bedreigde vocalgeluiden vorig jaar dé hit voor Onder de Kerstboom. Het stond zelfs op de tweede plek in de albumhitlijst. Dit jaar wordt er opnieuw een poging gedaan, maar nu met kikkergeluiden. Kikkers zijn belangrijk voor de biodiversiteit en een van de meest bedreigde diersoorten van Australië. Van de 64 verschillende kikkergeluiden die op het album te horen zijn, vonden we deze toch wel het meest opvallend. Het geluid van de Oosterse banjo-kikker. Nou, het is wel duidelijk hoe hij die naam heeft gekregen. Want als je goed luistert tussen die krekels door, is het inderdaad net of er iemand op een banjo zit te tokkelen. 4. Britse onderzoekers deden onderzoek naar de klank van scheldwoorden. Ze kwamen erachter dat er in veel talen gescholden wordt met harde klanken. Ook in het Nederlands. Mensen met tere oortjes moeten die even dicht doen. Verdomme tering, tyfus, klootzak, kut. Ach, gezellig. Nou, je hoort het echt harde klanken. De K, de T, de G. En dat gebeurt ook in het Koreaans, Hongaars en Hindi. Zachtere klanken, die zitten wel in de scheldwoorden, maar die hoor je nauwelijks. En als een scheldwoord wordt afgezwakt, dan doen we dat juist door zo'n zachte klank erin te stoppen. In het Engels wordt fucking dan bijvoorbeeld frigging. 3. Ik zal nu weer netjes praten. De Amerikaanse onbekende schrijfster Chelsea Benning organiseerde onlangs een signeersessie in een boekenwinkel in Ohio in de Verenigde Staten. Het ging om haar allereerste boek. En het aantal mensen dat op dat evenement afkwam, vond de schrijfster gênant weinig, stelde haar enorm teleur, want er kwamen maar 4 mensen. Maar al snel kreeg ze bijval van heel veel bekende schrijvers die ooit hetzelfde is overkomen. Of erger zelfs. Zo reageerde Margaret Atwood, de schrijfster van The Handmaid's Tale, dat er bij haar helemaal niemand kwam toen ze een boek ging signeren. Wel stond er op een gegeven moment een persoon bij haar tafeltje, maar die bleek een rolletje plakband te willen afrekenen. 2. Dan naar Dordrecht. Een man die daar bekend staat als Ranger Rob komt op straat te staan met zijn exotische dieren. Het huurcontract voor zijn dierenopvang liep af. Hij hoopte op wat meer tijd, maar dat kreeg hij niet. En dus moest hij hals over kop met zijn dieren ergens anders heen. En dat werd het huis van zijn moeder. Die heeft daar geen probleem mee, vertelde ze bij Omroep Rijnmond. Ik heb niks engs over de vloer. De slang die was even uit zijn kooi gekomen. Oh. En die heb ik even... U heeft hem kunnen vangen? Ja, we hebben hem helemaal weer teruggezet in zijn kooitje. U bent een stoere dame. Dankjewel. 1. En op nummer 1 vandaag weer een eindejaarslijstje. Ik ben er dol op. De BBC 100 Women. Dat is een lijst van 100 inspirerende en invloedrijke vrouwen van over de hele wereld. Een erg gevarieerde lijst. Bijvoorbeeld de actrice Priyanka Chopra staat erop. En de tsarin van de Russische popmuziek Alla Pugacheva, als ik het zo goed uitspreek. En ook een vrouw die ik te gek vind, Billie Eilish. In een lang interview aan de BBC vertelt de zangeres over hoe zij leidt aan het imposter syndroom, oftewel het bedriegerscomplex. I just didn't know what I was doing. I mean, I just had such severe imposter syndrome. I've had that so many times in my life. And really just like some parts of last year and the year before, just like, whew, was just in a downward spiral of imposter syndrome and just grasping at whatever I could to make me feel like myself again, but I didn't know. Ja, dat imposter syndroom, ja, dan heb je zo'n hardnekkige gedachte dat je anderen bedreigt of misleidt op het vlak waar je juist heel goed in bent. En dan gaan we. NPO Radio. Het NOS Radio 1 Journaal. Door de jaren heen is olie het grote verdienmodel van Rusland geweest. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Ja, en dat wordt nu aangepakt. Rusland reageert nogal kortaf en geïrriteerd. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Ik denk dat hier in Peking nog heel veel mensen thuiswerken en kinderen nog niet naar school gaan. Sport. We naderen echt de fase dat echt de hele, hele mooie wedstrijden tegemoet gaan. Vragen. Heeft de regering ook echt naar de boze inwoners geluisterd? En doorvragen. Of ligt het toch een beetje anders? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum.

Het is de eerste wetgeving die ontbossing op deze manier aanpakt. En de Europese Unie heeft een significante voetafdruk op ontbossing wereldwijd. Dus wij zijn heel erg blij dat het hiermee aangepakt wordt. Toch vindt het Wereld Natuurfonds dat het verbod niet ver genoeg gaat. Het WNF wil dat ook andere natuurgebieden, zoals savannes, worden beschermd. De Tweede Kamer wil dat nu echt niemand bij de publieke omroep meer verdient dan een ministersalaris, zoals is bepaald in 2017. Ook niet via constructies met zogenoemde buitenproducenten. Die zijn niet gebonden aan de regels waar de NPO zich aan moet houden en kunnen dus hogere salarissen betalen aan bijvoorbeeld presentatoren. Verder wil de Kamer dat vaste contracten voor omroepmedewerkers de norm worden. Nu wordt er nog veel gewerkt met freelancers. En het weer. Vanavond vooral in het westen kans op een bui. Vannacht koelt het af naar rond het vriespunt. Morgen opnieuw buien met kans op hagel en natte sneeuw. En het wordt dan een graad of 6. Dankjewel Jan. Helene Geest bij de ANWB. Heb je al wat goed nieuws voor de automobilisten? Ja hoor. Ja, de meeste files die beginnen nu langzamerhand wel iets korter te worden. Dat geldt niet voor de file op de A27 van Utrecht naar Almere. Want daar heb je nog steeds 1,5 uur tijdverlies tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes. Komt er een ongeluk, er zijn er 2 rijstroken dicht. Dus verkeer richting Hilversum kan vanuit Utrecht het beste via Amersfoort rijden over de A28 en de A1. Verder ook problemen op de A18, Varsseveld richting Zevenaar. Tussen Varsseveld en Wiel, een file van 4 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Zijn daar aan het opruimen na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En een opvallend lange file ook op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik. Je moet er rekening houden met 1,5 uur extra reistijd. Ster. Ik geef een kerstpakket dat levens redt, omdat ik het best kan missen. Terwijl steeds meer kinderen ziek zijn doordat er te weinig eten is in verschillende landen in Afrika. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. Dit is Samuel. Hi, I'm Samuel. Samuel heeft HIV. Maar omdat hij op mannen valt, krijgt hij niet de zorg die hij nodig heeft. Net als vele andere homoseksuele mannen in Kenia en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Samuel van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Vanavond bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal, over zorgen voor je dierbaren. Piet komt erachter dat mantelzorgen op de camping geen vakantie is. Ellie brengt haar man naar het verpleegtehuis. Hij blijft vol zorgen achter, want wie zorgt er nu voor haar? Kanaal Sociaal, vanavond bij Human om 11:30 op NPO 2. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. NOS NTR. We gaan eerst eens even naar het WK voetbal, want bijna 100 minuten op de klok, maar nog steeds geen doelpunten in die Houtkamp bij Marokko-Spanje. Nee, maar ik denk dat Marokko het toch wel moeilijk gaat krijgen, hoor. Want ze worden duidelijk moe. Ze spelen verdedigend uitstekend. Maar er zijn 2 jonge jongens van Barcelona ingekomen. En dat zijn hele goede voetballers. Hier een kans voor 1 van die 2. En dat is Alejandro Balde. 19 jaar, maar hij stuit op zijn tegenstander. Levert wel een hoekschop op voor Spanje. 0-0 nog altijd stand. Precies 100 minuten gespeeld. De andere invaller is Ansu Fati. Ook zo'n hele goede voetballer. Hij is 20 jaar. Hij speelt ook bij Barcelona. En zo zien we toch ook dat er mogelijkheden komen voor de Spanjaarden. Vlak daarvoor een voorzet van Morata. En die werd net niet ingekopt door Spanje. Nu Spanje met die hoekschop is kort genomen. Wordt binnendoor gespeeld, maar niet goed. En dan kan er misschien gecounterd worden. Nee, niet door Marokko. En zo blijft het volgens nog 0-0. Ook na 100 minuten bij Marokko-Spanje. Dan, twee partners van hetzelfde geslacht die willen trouwen, die kunnen dat niet doen nu op Aruba en Curaçao. Belachelijk, zegt de lokale LHBTI-organisatie. Simpelweg, als wij samen gaan wonen, dan betekent dat dat we niet dezelfde rechten hebben als twee andere heteroseksuele burgers die samen wonen. Dat kan niet in een land wat in een van zijn eerste artikelen van de grond, van zijn eigen grondwet, die gelijke rechten garandeert. Maar er lijkt verandering te komen, want het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het verbod in strijd is met de grondwet. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Tot nu toe stond in het wetboek van Curaçao dat een man alleen met een vrouw mag trouwen en andersom. Maar het Hof van Justitie op de eilanden heeft nu bepaald dat op Aruba en Curaçao partners van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. Correspondent Dick Draaier. Ja, in Nederland hebben we al zo lang het huwelijk tussen gelijke seksen. Ik denk dat veel mensen er helemaal niet bij stilstonden dat dat dus niet kan op Aruba en Curaçao. Wat kun je dan uitleggen hoe uitzonderlijk deze uitspraak is? Nou, hij is zeker uitzonderlijk alleen al omdat die strijd ook zo lang al duurt hier op de eilanden. Maar tot nu toe geen gehoor vond. En ook bij het gerecht trouwens niet. Maar je ziet dat de rechtbank langzamerhand beweegt richting meer liberale houding ten opzichte van dit soort zaken. Dus in die zin is de uitspraak heel erg bijzonder. Hij is ook heel bijzonder omdat de rechter bevolen heeft dat de trouwambtenaren hieraan moeten meewerken. Dat betekent dus dat er niet per se direct een wetswijziging nodig is op korte termijn, maar dat het meteen uitvoerbaar is bij voorraad. Dus het zou meteen moeten kunnen? Nou ja, meteen de overheid als tegenpartner heeft natuurlijk nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan tegen dit hoger beroep. Die termijn daarvoor is 3 maanden. Als je dat uitrekent vanaf de dag van vandaag tot 3 maanden er meer, dan betekent dat dus het eerste huwelijk, als er niet in cassatie wordt gegaan, op 7 maart kan plaatsvinden. Als er wel in cassatie worden gegaan, dan praten we over 2025 waarschijnlijk. Ja, waarom, Dick, was het nou nog niet mogelijk om te trouwen, twee partners van hetzelfde geslacht? We hebben het toch over het Nederlands Koninkrijk en op de eilanden Bonaire en Saba en Sint Eustatius kon het al wel. Ja, we hebben natuurlijk eigen wetgeving hier op de eilanden. Weliswaar in relatie tot het Nederlands recht, maar op veel zaken zijn er ook andere standpunten. En tot nog toe heeft het burgerlijk wetboek, waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat het man en vrouw zijn die voorbehouden zijn om te trouwen, ja, heeft tot nog toe als heel belangrijk gegolden, ook in de eerdere zaken die zijn geweest. Maar er is nu dus deze rechtszaak geweest die ook gedeeltelijk is gevoerd om het gerecht nu eindelijk eens te provoceren om op een andere manier naar die zaak te kijken vanuit mensenrechtenperspectief. En dat heeft nu dus dit vonnis opgeleverd. Ja, en uitzonderlijk dus, zei je. Hoe wordt er gereageerd op de uitspraak? Het is nog wel heel kort, moet ik zeggen. Dus het is moeilijk om de stem van het volk hierin meteen te horen. De kranten zijn ook nog niet uitgekomen. Maar wat ik weet, zolang als ik hier leef, is dat het van verschillende lagen in de bevolking nu blij is dat er eindelijk gerechtigheid komt. En er zal ook een heel groot gedeelte van Curaçao hier bijzonder veel moeite mee hebben. En zeker omdat de Rooms-Katholieke Kerk en de Evangelische Kerk hier enorme invloed hebben op ook de politiek, zal er nog wel een heftig appeltje verschil moeten worden in het publieke debat. Dat voorzie ik wel. Ik ga even doorpraten met Marlon Reyna, voorzitter van de stichting Trots Curaçao, die al 25 jaar opkomt voor de LHBTI-gemeenschap op Curaçao. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van deze uitspraak? Nou, we zijn heel blij. We zijn blij om meerdere redenen. Ten eerste omdat deze uitspraak van de rechter ons versterkt in onze strijd voor, laten we noemen, sociale acceptatie. Kijk, het is belangrijk dat het in de wet geregeld gaat worden. Dat zal een keer gebeuren, dat staat vast. Maar voor ons is het ook belangrijk dat de volgende keer zo snapt waarom dat moet. Ja. Helaas, zoals meneer Draaier al noemde, is de invloed van religie nog heel hoog. Te groot eigenlijk. En mensen snappen dat niet zo goed nog goed van dat je religie gaat over jouw leven en niet over die van anderen. En dat moeten we mensen uitleggen. Ja, want meneer Reyna, kunt u eens uitleggen, hoe is het om queer te zijn op Curaçao? Ik moet zeggen, ik heb een groot deel van mijn jeugd, of mijn jongere jaren, in Nederland doorgebracht. Dus ik kwam als 40er terug naar het eiland. Wat ik weet vanuit FOCO, hebben we counseling met jongeren. En het is nog steeds best moeilijk om queer te zijn. Ik zie dat de jongere generatie meer ruimte inneemt. Ze laten zich minder in de kast duwen als vroeger. Ze laten zich minder schaamte aanpraten als vroeger. Maar nog steeds heb je thuis nog heel veel weerstand van ouders die conservatief zijn of heel religieus. Op scholen nog steeds heel veel bullying. op werk, op straat, nog gepest, steeds heel erg. Ja, dat gebeurt nog steeds, helaas. Ja. En gaat dan dit vonnis, gaat dat veranderen, denkt u? Dus eigenlijk, wij hopen deze vonnis te kunnen gebruiken in ons gesprek met de rest van de samenleving over, kijk, ik snap dat u gedachten heeft over een seksuele moraal gebaseerd op uw religie, maar ons recht dat zegt dat iedereen het recht heeft op zijn eigen leven in te richten zoals dat zelf wilt. En de overheid mag daar geen onderscheid in maken. En daar gaat het om. Het gaat erom dat mensen snappen dat hun religie geen invloed mag hebben op hoe zij vinden dat de staat het recht anderen moet behandelen. Ja. En we hebben ook meer mensen nodig die zelf LGBT zijn, zoals ik. Maar ook wat jongere mensen en vrouwen en transgenders die zich uitspreken, die naar voren gaan komen en zeggen van, weet je, wij zijn deel van de samenleving, wij moeten een plek hebben en we moeten met respect worden behandeld op het eiland. Wij zijn gewoon burgers, betalen belasting. Dat moet nog helaas nog heel lang gebeuren. Want heeft u al contact gehad met mensen uit de queer community op Curaçao? Of hoe is er gereageerd op dit vonnis? Nou, in onze eigen kring is heel goed gereageerd op deze vonnis. Maar ik moet zeggen, onze eigen kring, dat zijn de voorvechters. Hè? Dat zijn de activisten, de mensen die echt staan voor gelijke rechten. Die lijken daarvoor uitsteken. Onze kring is er met plezier gereageerd. Ja. We gaan vanavond ook een glaasje heffen hierop. Maar daarbuiten, in de rest van de samenleving, ligt het nog gevoelig. Ook binnen onze eigen LHBT-gemeenschap. Ja, omdat mensen het moeilijk vinden? Bedoelt u dat? Dat het voor mensen niet een prioriteit is. Kijk, als je in een samenleving leeft, in een omgeving, thuis op straat of school, waar je het feit dat je LHBTI'ers al moet vechten, dat al heel veel uitstaat komt. Maar dat is nou het laatste. De lijn is toch een beetje slecht, meneer Reiner. Ik hoop dat u eventjes het andere nummer. Nee, we hebben geen backup helaas. Hoort u mij nog, meneer Reiner? Ik hoor u wel. Ja, nu klinkt u weer goed. Gaat u verder. Oké. Ja, nee, ik zei dat veel mensen uit de gemeenschap die zitten thuis, op straat, op school, in een situatie waar hun LHBT zijn al een probleem is. Ja. Dan is trouw met je partner. Dat is nog veel te ver weg voor ze. Ja, kijk, in Nederland is 50 jaar na het staan van COC is het huwelijk doorgekomen. Het zal hier wel sneller gaan, maar het heeft wel tijd nodig. De gemeenschap moet echt groeien naar het momentum dat mensen gaan trouwen. Ook onze eigen LHBT-gemeenschap. Maar bij ons moet het sneller gaan, want de wereld wacht niet op je. De wereld gaat gewoon door. En het helpt het proces ook. Maar ja, dus een deel is daar nog niet mee bezig. Het is een proces van de lange adem. Dank, Marlon Reina, voor de eerste reactie van de stichting Trots Curaçao. Ja, en Dick Draaier, jij hangt als het goed is ook nog eventjes onze correspondent op Curaçao. Want ik wil jou toch nog even vragen naar het nieuws van deze middag. Het Nederlandse Koningshuis laat onderzoek doen naar het eigen koloniale verleden. De rol daarin van het Koningshuis. Dat onderzoek gaat 3 jaar duren. Hoe is dat nieuws daar bij jou gevallen? Nou ja, vooropgesteld, het Koningshuis is bijzonder populair op de eilanden. Dus een en al liefde voor koningin Maxima en koning Willem-Alexander. En binnenkort is ook de kroonskandidaat Amalia. Maar het is eigenlijk nog te vroeg om alle reacties te kunnen pakken. Want het is net een uur geleden. Wat wel al eerder bekend was het onderzoek naar de collectie van het Koningshuis. Dat daar naar de koloniale elementen eventueel daarin. En daar heeft men hier wel bijzonder goed op gereageerd. Dat men het goed vindt dat de koning kritisch is op zichzelf, maar hij blijft wel heel geliefd. Dankjewel. Dick Draaier vanaf Curaçao. Helene Geest, hoe gaat het op de weg? De files lossen langzaam op, maar op sommige plaatsen is het nog wel erg druk, zoals op de A27 van Utrecht naar Almere. Daar heb je nog ruim een uur vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes na een ongeluk. En op de A7 in het noorden van Heerenveen naar Groningen ook een half uur vertraging tussen Beesterswagen en de afrit Friese Palen door een ongeluk ook. Er is nog meer nieuws. Een fietser is vanmiddag om het leven gekomen bij een aanrijding met een tractor. Dat ongeluk gebeurde in Sint-Geertruid, Zuid-Limburg. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Tienduizenden huishoudens in North Carolina in de Verenigde Staten zitten al dagen zonder stroom. 2 belangrijke verbindingsstations zijn beschadigd nadat er met vuurwapens op is geschoten. Volgens de FBI is het een doelbewuste aanslag. And the perpetrator will be brought to justice and prosecuted to the fullest extent of the law. De reparatie is complex, waardoor het nog tot donderdag kan duren voordat iedereen weer stroom heeft. En Gideon van Meijeren, Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, moet vrijdag voor de rechter verschijnen. Hij zou door rood zijn gereden op een snorfiets zonder rijbewijs. Dat rijbewijs was al eerder ingenomen door de politie. Zelf zegt van Meijeren structureel tegengewerkt te worden door de politie. En dan gaan we nog eventjes naar die spannende wedstrijd. Marokko-Spanje, verlenging en die Houtkamp. Tweede helft van de verlenging. 107 minuten zijn er al gespeeld in deze wedstrijd. 0-0. Maar Walid Chedira uit Marokko, van Marokko. En hij is geboren in Italië. Komt uit voor Pisa. Die had de held van de natie kunnen worden. Hij kreeg een enorme kans voor Marokko in de laatste minuut van de eerste verlenging. Na 105 minuten. En hij schoot de bal op keeper Unai Simon van Spanje. En dus ging die bal er niet in. Maar oh, als die bal erin was gegaan, dan was nu al in heel wat steden feest geweest. Misschien wordt dat toch nog wel 0-0 de stand. Men wil heel graag wat Spanje betreft snelheid maken. Want ze voelen dat het er ook voor Spanje in zit. Maar we gaan op weg richting penalties. Zo lijkt het. Want na 108 minuten spelen staat het nog altijd 0-0 bij Spanje tegen Marokko. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 6 december vandaag. De Sint is vertrokken. Dat betekent dat de kerstbomenhandel nu echt goed van start gaat. De sector verwacht dit jaar een kleine 2,5 miljoen kerstbomen te verkopen. Ongeveer evenveel als vorig jaar. Wij vragen ons af, speelt de economische malaise daar nog een rol bij? Verslaggever Jeroen Schutijzer vroeg het onder meer bij de Gamma in Amersfoort. Goedemiddag. Het ruiken ze lekker, hè? Altijd, hè? Ja. Straks ruikt de woonkamer er ook zo naar. Waarom komt u de boom bij een bouwmarkt kopen? Ik ben lopend en dit is het dichtste bij. Want u neemt hem mee op de kinderwagen? Ja, kind op de rug, boom in de kinderwagen. Heeft u een bedrag in het hoofd? Nee, meer een lengte. Wat is dat voor een boom? Ik ga er gewoon uit van dat het een Noordman is, ja. Ja, dat denk ik wel. Nee, ik ging wel voor 20 euro uit. Dus het komt precies goed uit. Heeft dat met de malaise te maken? Nee, heb ik niet aan gedacht. U denkt niet aan de economische problemen? Ik sta er wel een beetje stil, maar ik denk er hier bij het kopen van de kerstboom niet aan. Nee. Marcel Hoksbergen is al jaren verantwoordelijk voor de kerstbomeninkoop. Hoeveel verkopen jullie er per jaar? Dat zijn er over de 200.000. Hebben jullie meer kleinere bomen ingekocht? Nee. Uiteindelijk, als je gaat voorsorteren op een recessie, krijg je een recessie. Eigenlijk niks veranderd, want je bouwt je reputatie op in de jaren. Omdat klanten blij zijn met een kerstboom, komen ze bij je terug. Jaar op jaar groeien we nog steeds. Ik zie heel veel bomen liggen zonder kluit. Ja, 80% van de bomen die wij verkopen is zonder kluit. Waarom is dat? Een boom met kluit is gewoon weer duurder. Voor dezelfde maat betaal je gezaagd 12,50 of in pot 25 euro. Alles wordt duurder, hè? Horen we om ons heen. Wat is er met die prijs gebeurd? Als je heel goed terugzoekt, is er één boom een euro verhoogd in prijs. De pot gekweekte. Krijg ik voor 25 euro nu minder naalden dan vorig jaar? U kunt namelijk ook met de grootte van de boom een beetje rommelen om de prijs hetzelfde te houden. Nee, daar rommelen wij niet mee. Dus wij hebben een specifieke meetmethode van de kerstbomen. Dus daar rommelen wij absoluut niet mee. Waarom zouden mensen überhaupt in de bouwmarkt een kerstboom halen? Dat is toch iets voor kwekers, tuincentra? Ja, ik zou de vraag eigenlijk omdraaien. Waarom komt de klant bij ons vragen om een kerstboom? En op basis van die vraag zijn wij uiteindelijk kerstbomen gestart. En nu ben ik 12 kilometer verderop in Achterveld. En ik zie overal op de borden staan duurzame kerstbomen. Eens even horen. Robert Kroeze, wat zijn duurzame kerstbomen? We kopen via de website duurzame kerstbomen. Mensen kopen ze in bij een uitgiftepunt die wij hebben in de landen. Dat kunnen scoutings zijn, dat kan een zorgboerderij zijn of een kinderboerderij. En die ondersteunen wij daarmee. Die krijgen daar provisie voor. Ik lever daar de bomen. Die mensen zetten de boom netjes in de huiskamer. En dan? Moeten ze hem heel goed verzorgen. En dan brengen ze hem straks in januari. Brengen ze de bomen weer terug naar het uitgiftepunt. Dat wordt dan eigenlijk het innamepunt. En dan haal ik de bomen weer op. En de bomen die dan nog goed zijn, die gaan wij planten. Gaan we een nieuw bos van maken. En die kunt u volgend jaar weer tweedehands verkopen? Dat doen we niet, want wat ik al zei, de bomen gaan met pensioen. Dus ze mogen daar in alle rust mogen ze daar wortels schieten. Kan ik dat bos hier zien? Jazeker. Zullen we er even naartoe lopen? Meneer Kroeze, wie zijn dan uw klanten? Wie doen dat? Vroeger waren het meer de geitenwolle sokken personen die zulke soort dingen, die zulke soort initiatieven ondersteunen. Maar tegenwoordig is eigenlijk Jan en alle man die kopen en bestellen de bomen op deze manier. Want ze staan er toch achter dat die bomen niet weggegooid worden, maar dat ze een tweede leven krijgen, eigenlijk in het bos, dus met pensioen. En dan mogen ze verder groeien. Mensen moeten er bewust van worden. En dat een boom aan zich, dat het gewoon niet een... het is geen weggooiproduct. U hoopt dat we straks niet meer al die goede bomen aan de weg zien liggen voor de vuilniswagen de volgende ochtend. Dat is eigenlijk het doel. Nou, dat was een verslag van Jeroen Schutijzer. Andere Jeroen, Jeroen de Jager. Bij de Meervaart in Amsterdam, waar ze gespannen, kan ik me voorstellen, die wedstrijd Marokko-Spanje zitten te volgen in de verlenging. Hoe is de sfeer? Ja, totaal zenuwslopend hier. Ze zitten soms met de handen voor de ogen te kijken. Want er wordt er weer ineens getrommeld als er een kans door de Spanjaarden is verprutst. Eens even kijken, meneer. Hoe kijkt u naar de wedstrijd? Goed, goed. Penalties worden het waarschijnlijk, hè? Ik denk het wel, ja. Hoe is Marokko daarin? Ik denk dat ze wel beter zijn dan Spanje. Jazeker. Geweldig, toch, dit? Top, top. Klopt. Zeker. Hoe is de sfeer hier? De spanning is hoog. Ja? Vertel. Het is zwaar onder druk, maar het ziet er goed uit voor Marokko nog. Kijk je naar deze wedstrijd? Met spanning. Dat is het enige woord wat ik kan zeggen. Spanning. Waarschijnlijk penalties, toch? Dan komt het goed. Ja, denk je? Daar heb ik alle vertrouwen in. Heeft Marokko een reputatie? Wat weet je? Het gaat om penalties. Positief blijven. Blijf dromen. Hey, en dan kan het zijn dat Nederland en Marokko uiteindelijk tegen elkaar komen te spelen. Mogen de beste dan winnen. Echt waar? Ja, dat vind ik dus ook. Hey. Echt waar. Nou, we gaan het afwachten hier, Fleur. Wat is het? Nog spannend. Een paar minuutjes? Twee minuten of zo? Dat is een rapport. Denk ja, ga ik eventjes aan Andy vragen. Dankjewel, Jeroen. En die Houtkamp, hoe lang nog? Ja, nog 6,5 minuut. En ik kan die Marokkaanse jongens bijna geruststellen. Want wat penalties betreft, 4 keer heeft Spanje penalty shootouts gehad. En maar 1 keer wonnen ze die. Dus 3 keer verloren ze. Misschien. Nog nooit heeft Marokko trouwens tijdens het WK een penalty shootout gehad. Want die zijn nooit zo hoog gekomen. Nu weer balbezit voor Marokko. 0-0 de stand. 114 minuten zitten erop. Daar komt een kans hoor voor Marokko. Een hele grote kans. Daar komt de kans. Kan hij erin? Nee, weer niet. Ach, jongen toch. Hij loopt zich helemaal gek naar voren. Walid Chedira. Ik heb hem al eerder genoemd. Hij kreeg ook zo'n grote kans in de eerste helft van de verlenging. En nu ging hij ook weer op weg richting de keeper. Maar in het zicht van de haven, ja, knalt hij bijna neer. En wordt hij toch nog verdedigd door Spanje. Dit was weer een goede mogelijkheid hoor, voor de Marokkanen. We zitten in de extra tijd. Laatste 2 keer dat Spanje ging verlengen, wonnen ze 1 keer en verloren ze 1 keer. Die winst, die weten we nog heel goed. Dat was in 2010 de finale van het WK tegen inderdaad Nederland. En 4 jaar geleden verloren ze in de verlenging van Rusland met 4-3. Maar nu staat het 0-0. Is er een overtreding gemaakt? Nee, zegt de scheidsrechter, die ik al eerder heb genoemd als zeer goed fluitend, Rapalini. En de Argentijn zegt dat er geen vrije trap is voor Marokko. En dus is er balbezit voor Spanje. Spanje dat het toch wel heel erg moeilijk heeft gehad in deze wedstrijd tegen Marokko. Bal gaat de diepte in naar de rechterkant, naar Williams. Maar die geeft dan een duwtje aan zijn tegenstander. Gaat de bal over de achterlijn. Wat een spanning en misschien wel sensatie. Als Marokko als enige Afrikaanse land nog over bij het WK. Misschien wel de volgende ronde. Misschien wel de kwartfinale gaat halen. Het staat nog 0-0. Zo dadelijk, over 4,5 minuut, gaan we penalties krijgen. Als het zo blijft. Bij Marokko, Spanje 0-0. Ja, en dit was Nieuws & Co. Zometeen in Dit is de Dag, dus de ontknoping van deze wedstrijd. En Margie Fixen, wat gaan jullie nog meer doen? Ja, Fleur, dat wordt spannend inderdaad. En we gaan het ook hebben over Angela Merkel. Die stopte een jaar geleden als bondskanselier. Ze werd na 16 jaar dienst alom geprezen als leider van Duitsland en Europa. Maar gaf ze ook te veel toe aan Poetin. Daarover straks een debat. Oké, nou dat is zometeen in Dit is de Dag. Morgen is er om 5 uur weer een nieuwe Nieuws & Co. En zometeen hier op deze zender eerste hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. NPO Radio 1. Vanwege personeelstekorten bij de Belastingdienst konden burgers en bedrijven ongeveer 900.000 keer niet terecht met hun vragen bij de belastingtelefoon. In 3 maanden werden van ruim 2,5 miljoen telefoontjes 900.000 niet beantwoord of werd er opgehangen omdat de wachtrij te lang was. De excuses voor de slavernij van het kabinet moeten worden uitgesteld tot 1 juli volgend jaar, als het 150 jaar geleden is dat er feitelijk een einde kwam aan de slavernij, vinden Surinaamse organisaties. Verder willen ze dat de excuses in Suriname worden uitgesproken door de koning of door premier Rutte en niet door een minister. Rusland en Oekraïne hebben weer gevangenen uitgeruild. Een groot deel van de mensen die Rusland vrij liet was gevangen genomen in Mariupol. Ook vorige week werden gevangenen uitgewisseld. Het ruilen van gevangenen is het enige onderwerp dat de landen nog met elkaar bespreken. En chipfabrikant TSMC in Taiwan gaat zijn investeringen in fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona ruim verdriedubbelen. De VS en Europa hopen al een tijd meer chipproductie buiten Taiwan te realiseren. Het weer, er blijven buien vallen langs de kust. En vannacht gaat de temperatuur richting vriespunt. Het kan nevelig worden. Morgen buien met kans op hagel en natte sneeuw en een graad of 6. Dus verkeersinformatie, hier is de ANWB, hier is Helene de Geest. De files zijn aan het oplossen. De meeste vertraging is er nog bij Utrecht. Op de A27 dan met name, van Utrecht naar Almere. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes is de vertraging ruim een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Hilversum kan beter omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. En ook in het noorden nog een lange file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Beetserswagen en de afrit Friese Palen is het oponthoud een half uur. Ook weer door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Markje Fixen. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Universiteiten bereiden de studenten niet goed voor op de toekomst, zegt universitair hoofddocent ethiek Petra Verdonk. In het onderwijs gaat het te weinig over oplossingen voor klimaatopwarming en andere crisis. Pieter Slaman, universiteitshistoricus, zegt dat het allemaal wel meevalt. Om 7:15 een debat. Maar eerst gaan wij naar Doha. Naar